i już się nagrywa, więc dżingiel wprowadzający i konserwa. Ostatnia szansa, żeby wołać wszystkich zgromadzonych wokół na kolejny odcinek konserwy. 5, 4, 3, 2, 1, go! Pamiętajmy o tym, żeby nie starać się w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robimy. Z prostego względu. Podłapanie przestępców jest policją. My natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym, właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Podłapanie przestępców jest policją. Podłapanie przestępców jest policją. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym, właśnie bandytom, You stupid one! Posiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? Bok! No i w tym momencie rozpoczynamy konserwę. Po tej stronie Jabolissimus, po tamtej stronie... Ostatni Sprawiedliwy. Ostatni Sprawiedliwy Packer. Widzę, znaczy spodziewam się, iż wszyscy zostali zaskoczeni niesamowicie, gdzie się kreator podział. Otóż, no właśnie, nie wiadomo. Do końca nie bardzo wiadomo. Słyszałem taką wersję, iż rozpłatał spawaczowi wnętrzności, jak zapowiadał w grudniu. I wkładził się jego wnętrznościami. Aczkolwiek średnio to jest prawdopodobne. Druga wersja to jest... Packerze, ty miałeś jakąś drugą wersję, słyszałeś? A tak, słyszałem, że w związku z tymi jego, prawda, groźbami karalnymi, cielesnymi, musiał troszeczkę uciekać, uciekł do Libii. No i tam będzie kapitalizm wprowadzał, jest szansa, że Kaddafi w związku z jego pomocą wygra. No ja nie wiem, czy z jego pomocą by on, czy akurat kreator by pomagał Kaddafiemu, ale no, rozumiem, że to jest wersja zupełnie niewiarygodna i bez sensu. Jest jeszcze trzecia wersja, że siedzi tutaj, znaczy nie tutaj, gdzieś siedzi u Madzi i pozdrawiamy, pijemy jej zdrowie. I w tym momencie rozpoczynamy konserwę o świecie arabskim. Ponownie. Bo od poprzedniej, kiedy się zajęliśmy tym tematem, sporo się zmieniło. Oddaję w tym momencie głos naszemu gościowi. Dobrze, moi drodzy, z racji tego, że nie mamy zbyt wiele czasu, a dużo rzeczy przed nami i chcemy posłuchać też naszych słuchaczy, więc ja tak szybko przelecę, jak mam w zwyczaju, co się wydarzyło. Na początku w tych krajach, bo głównym tematem naszym będzie Libia oczywiście, ale w innych krajach tych, co tam też się działy różne rzeczy. To zacznijmy od Tunezji. W Tunezji taka rzecz, która ważna się wydarzyła. Wiadomo, tam zbliżają się wybory. Na 24 lipca są zaplanowane wybory do zgromadzenia konstytucyjnego, które ma tam nową konstytucję opracować. No i nie zalegalizowano 5 partii politycznych w związku z tym. W tym 3 islamskich, ponieważ prawo wymaga, aby te ugrupowania nie opierały się o kryteria religijne, narodowościowe czy płci. I rzecznik jednej z takich partii, w tłumaczeniu na polski to będzie Partia Wolności, rzecznik stwierdził, że jego partia chce stworzyć państwo islamskie w oparciu o szariat, czyli prawo koraniczne dotyczące tego, żeby zakłuwać kobiety w burki i tym podobne sprawy. I wiadomo, nie bardzo to nam się wszystkim podoba. Co dalej? Algieria. W Algierii prezydent, który tam sprawuje od wielu lat autorytarną władzę, stara się uspokoić podburzony lud, obiecując reformy polityczne, ale generalnie nie powiedział, jakie to mają być reformy i kiedy mają być, ale lekarze i studenci dalej w Algierze demonstrują. Co się dzieje dalej? Kuwejt. Kuwejt nam tutaj zaangażował się w tą koalicję międzynarodową, która prowadzi działania w Libii. Wydalił również z Kuwejtu zostali wydaleni dwaj dyplomaci irańscy, którzy są podejrzewani o udział w aferze szpiegowskiej. Również skazał sąd w Kuwejcie w związku z tą sprawą na karę śmierci dwóch Irańczyków i Kuwejczyka. Złapani oni zostali w maju 2010 roku. W Arabii Saudyjskiej dalsze protesty szyitów dyskryminowanych w tym państwie, w tak zwanej wschodniej prowincji, gdzie znajduje się większość zasobów ropy i gazu Arabii Saudyjskiej. Oni domagają się uwolnienia więźniów, wiadomo, zaprzestania dyskryminacji i, co ważne, wycofania oddziałów saudyjskich z sąsiedniego Bahrajnu, ponieważ tam Arabia Saudyjska wysłała 1000 żołnierzy do tłumienia zamieszek, które miały miejsce. Jak już jesteśmy przy Bahrajnie, to co się dzieje w Bahrajnie? W Bahrajnu władze zamknęły główną gazetę opozycyjną, oskarżając ją, cytuję, o nieetyczne przedstawianie antyrządowych protestów. No ładnie to nazwali. Tak, ładnie to nazwali, to możemy, u nas tutaj różne rzeczy też się różnie nazywają, wiemy o co chodzi. My protestujemy, to jesteśmy też nieetyczni. No, bardzo. I w Bahrajnie, co jest ważne, sytuacja właściwie się już uspokoiła, o tyle się uspokoiła, że te bunty zostały przynajmniej tymczasowo zdławione, również przy pomocy właśnie tych żołnierzy z Arabii Saudyjskiej czy policjantów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, którzy tam zostali wysłani. Pojawiają się doniesienia niepotwierdzone o tym, że Katar znowu przejął dwa irańskie statki, które wiozły broń i prawdopodobnie wiozły ją do Bahrajnu, ale to jest niepotwierdzone, Katarczycy to zdementowali, no ale widzimy, że Iran właśnie w tym regionie jest bardzo aktywny, szpieguje i różne rzeczy robi nieciekawe. Dalej. W Egipcie co się stało? W Egipcie nie zostały postawione, ale komisja taka specjalna parlamentarna powstała po tych całych zamieszkach i odejściu Mubaraka, przekazała prokuraturze zarzuty wobec właśnie byłego prezydenta i także ministra spraw wewnętrznych, określając je mianem umyślnego zabójstwa manifestantów w czasie tych manifestacji, które miały miejsce, więc czyżby tutaj brali się za Mubaraka? No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miało też miejsce referendum konstytucyjne w Egipcie i 77% było za, a frekwencja wynosiła 41%. Tam są pewne zmiany. Kadencje prezydenckie zostały zmienione na 2-4-letnie z nieskończonej liczby 6-letnich. Przywrócono kontrolę sądów nad wyborami. To taka demokracja właśnie w Egipcie była, że nie było sądowej kontroli nad wyborami. Fajnie. No i tam utrudniono wprowadzanie stanu wojennego, tak? Wyjątkowego, przepraszam. Ale nie ograniczono władzy de facto prezydenta i tutaj jest oto krytykowana ta zmiana. Właśnie doszło do incydentu w czasie głosowania. Taki człowiek, który się nazywa Mohamed El Baradei, może niektórzy z was go kojarzą, bo on był szefem Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej z siedzibą w Wiedniu. Jego samochód otoczono, ludzie tam chcieli go chyba zlinczować, krzyczeli, że go nie chcą, żeby się wynosił. I on właśnie wzywał do głosowania na nie. Pojawiają się doniesienia, że tymi napastnikami, którzy go tam napadli, ten jego samochód, to byli tak zwani salafici. To jest taki ruch w islamie, z którego wywodzi się 20-wieczny fundamentalizm islamski, właściwie już na 21-wieczny, czyli ci wszyscy terroryści, którzy nas tam straszą i się wysadzają. Właśnie salafici, jak również Bractwo Muzułmańskie, czyli kolejna taka radykalna organizacja i była partia reżimowa Mubaraka, one nawoływały do głosowania na tak, a do głosowania na nie. Kolejny z kandydatów na prezydenta nawoływał, czyli Amr Musa, który jest szefem aktualnym Ligi Arabskiej, i chrześcijanie, którzy domagają się w związku z zmianami w konstytucji, aby znieść artykuł mówiący, że islam jest religią państwową w Egipcie. Ostatni, no tak, oni jeszcze nie ostatni, jeszcze mamy Syrię i Jemen. W Syrii dużo się dzieje. Generalnie są dziesiątki, około setki już zabitych. Główne protesty takie prodemokratyczne niby i żądające odsunięcia od władzy prezydenta Asada są w mieście pod nazwą Dara, ale generalnie i w kilku innych miastach, ale wygląda na to, że mają miejsce różne kontrmanifestacje zwolenników, że tak powiem, reżimu i one są de facto większe i większe liczby miast, także wydaje się, że poparcie jest duże w Syrii dla prezydenta, jednakże on idzie na ustępstwo dla protestujących i wypuścił część więźniów politycznych, zdymisjonował, znaczy rząd podał się do dymisji, nowego premiera mają. I tam te wystąpienia miały o tyle duży przebieg, że nie tylko jakieś protesty, ale też podpalono kilka biur partii BAS, tak? Partii BAS, tej samej, która w Iraku rządziła razem z Saddamem Husseinem. Partia BAS, tutaj taka mała dygresja, to jest taka partia, powstała w czasach zimnej wojny, około lat 50. 60. i ona ma do tej pory szerokie kontakty i zaplecze w różnych państwach arabskich. I ta partia dążyła zgodnie ze swoją ideologią, taką socjalistyczną, marksistowską, do panarabizmu, czyli do zjednoczenia wszystkich Arabów, prawda, i generalnie może nawet też i muzułmanów w jedno państwo, najpierw Arabów, no ale im póki co nie wyszło. I tutaj napady właśnie były, podpalenia, ludzie giną, wojsko to tłumi twardo i się po prostu nie bawią z nimi za bardzo. O tyle jest to łatwe, że w wojsku, większość tego wojska to nie są tacy stricte nawet muzułmanie, tylko to są po prostu sam prezydent. Sam prezydent i cała jego ta grupa rządząca w większości to są alawici. A alawici to jest taki ruch religijny na pograniczu islamu. On czerpie dużo z kultury greckiej, z neoplatonizmu, z chrześcijaństwa i generalnie oni przez część muzułmanów są uznawani za jeszcze muzułmanów, a przez inną część są już uznawani za heretyków, po prostu odstępców od wiary i oni bardzo się obawiają utraty władzy, bo wiedzą, ich tam jest w Syrii 7-15%, dokładnie nie wiadomo, ludności i oni bardzo ich rządzą Syrią i oni bardzo się obawiają, że jeżeli będzie jakaś zmiana władzy w Syrii, to oni po prostu pójdą pod nóż i nic tam z nich nie zostanie, więc oni będą twardo się bronić i trzymają armię mocno i tutaj po prostu nie będzie za bardzo, nie przewiduje, aby władza została pokojowo oddana, czy coś w tym stylu po prostu. To jest, jeżeli chodzi o Syrię, trzeba się jej przyglądać, bo tam się sytuacja rozwija również. Dobrze, halo? Tutaj Paker, prośba jest taka z czata, iżbyś odrobinę przyciszył mikrofon. A, dobrze, już przyciszę. Powiedzmy, było ustawione na 60. To mam, teraz... mam 50 teraz. 50. Proszę tam napisać na czacie, czy już lepiej, w razie czego... Znaczy miałem 50, teraz jest 30. Aha. Czy już jest równo, proszę tutaj napisać na czacie, a tymczasem kontynuujmy wątek. Dobrze. A więc o Syrii właściwie już skończyliśmy. Jemen. Jemen na krawędzi wojny domowej. Tutaj należy dodać, że to jest też państwo, które ma klanową strukturę. Ono jest na początku lat 90. zostało zjednoczone z Jemenu Północnego i Południowego. Jeden wspierany przez Zachód, drugi przez ZSRR. I w związku z tym to zjednoczył obecny prezydent oczywiście. Obecny prezydent Jemenu, Saleh. I tutaj mu się ludzie burzą. Na północy Jemenu ma taką rebelię szyitów, na południu ma rebelię generalnie, powiedzmy to, południowców, z którymi on zjednoczył Jemen Północny, którym już wcześniej rządził. Tak. Jest to bardzo biedne państwo. Na południu również Al-Kaida aktywnie działa i separatyści. Al-Kaida zresztą była wykorzystywana przez prezydenta Saleha do tego, aby zwalczyć tych separatystów, no ale mu, że tak powiem, uciekła spod kontroli i teraz sama sobie działa. Niedawno, właściwie to 2-3 tygodnie temu miał miejsce taki napad uzbrojonych i zamaskowanych, jak się potem okazało, właśnie bojowników Al-Kaidy, którzy napadli na fabrykę amunicji w Jemenie i po prostu zabrali sobie stamtąd amunicję, którą w wiadomym celu będą wykorzystywać. Trochę ludzi tam zginęło, bo doszło do wybuchu w tej fabryce. i generalnie jest tam niewesoło. Jest możliwość taka, że w Jemenie, jeżeli odda prezydent władzę lub nie opanuje sytuacji, to może kraj się podzielić ponownie na dwie części, a do tego Al-Kaida, mające tam duże wpływy, może stworzyć z tego kraju taki, no, drugą Somalię właściwie. Gdzie, pamiętamy, była Unia Trybunałów Islamskich, która przejęła kontrolę nad większością kraju i zaprowadziła prawo islamskie, szariat, burki i tak dalej, chłosta za cudzołóstwo, kamienowanie i tak dalej. Więc niewesoło. O Al-Kaidzie też będziemy mówić w Libii, przy okazji Libii, bo tam to się troszeczkę też działo z Libią. I tutaj Arabia Saudyjska, jeżeli chodzi o Jemen, jest bardzo zaniepokojona tym, co się tam dzieje, ponieważ jeżeli odpadnie Jemen, to wiadomo, dalej będzie szła, że tak powiem, ta rewolucja na północ i może ich dotknąć, i Al-Kaida będzie miała większe możliwości, żeby z nimi tam walczyć, i nie podoba im się to, obawiają się tego. Nie wiadomo, jak to się zakończy. W Jemenie wprowadzono 30-dniowy póki co stan wyjątkowy, ale mają miejsce po prostu, to już właściwie jest wojna domowa, bo mają miejsce, część wojska się zbuntowała, przy prezydencie została głównie gwardia bodajże się chyba nawet rewolucyjna nazywa, nie, prezydencka. Gwardia prezydencka, dowodzona przez jego syna, i oni się ścierają po prostu z regularnymi jednostkami armii i z opozycją, i tam już ludzie giną. Nie jest to na skalę ogólnokrajową, ale incydenty się powtarzają. Wczoraj i dzisiaj i przedwczoraj również próbowali tam ci protestanci zrobić marsz na pałac prezydencki i generalnie w stolicy się tłuką. Także ludzie giną, tam już dziesiątki zabitych, setki rannych. I jest bardzo możliwe, że dojdzie tam po prostu do czegoś takiego, do czego doszło w Libii. Ciekawe, czy Zachód będzie interweniował. I to właściwie tej pierwszej części naszej to koniec. Dobrze. Czyli mówisz, iż można się spodziewać niedługo w Jemenie perturbacji najsilniejszych i być może podziału na dwa Jemeny, na Jemen północny ze stolicą Sana i Jemen południowy, czyli Hadramaut. Smacznego, prawda, Pakerze? Słyszę tutaj otwieranie puszeczki. No, każdy orze jak może. Jemen południowy ze stolicą w Adenie. To można się tego spodziewać, jak mówisz. No, ciekawe, co to będzie, bo cały region wrze. I tutaj opisujemy w tym momencie tylko... Znaczy, opisujemy, no nie będę tego uzurpować. Opisałeś w tym momencie Maghreb i Lewant, a jeszcze tutaj jest Środkowy Wschód, czyli Iran i przede wszystkim Afganistan i Pakistan, które też są w pewnym wrzeniu. Więc cały region... Ja spodziewam się, jeżeli mogę ci przerwać, że jeżeli coś się stanie dalej, bo widzimy, że cała sytuacja się rozwija, prawda? Tak. To nie ograniczyło się do Libii, czy Północnej Afryki, czy coś w tym stylu. To jeżeli coś jeszcze gdzieś wybuchnie, to spodziewam się, że właśnie w Pakistanie. Bo Pakistan jest bardzo mało, jest tam słaba kontrola rządowa, centralna, i fundamentaliści mają tam bardzo duże powiązania, jest też struktura klanowa i te klany, szczególnie Pasztuni, dążą do oderwania północno-zachodniej części Pakistanu od Pakistanu właściwego i stworzenia swojego państwa, więc tam, jeżeli coś się stanie, to myślę, że może się stać właśnie w Pakistanie, a to jest bardzo, bardzo niebezpieczne ze względu na to, że oni mają broń atomową. Pakistan, no w Pakistanie ten problem wynikł z tego, że próbowali demokrację wprowadzać, a to w tym kręgu cywilizacyjnym nie jest zbyt dobry pomysł. Cóż mógłbym jeszcze powiedzieć? No, niekoniecznie zgadzam się z tym, że sytuacja jest wyjątkowo niebezpieczna, bo cały region jest takim garncem, który cały czas się jest podgrzewany. No, od lat przecież są jakieś starcia, co jakiś czas incydenty na linii Izrael i sąsiedzi. Wojna w Jemenie nie trwa, znaczy konflikt, który w tym momencie przeradza się w wojnę domową. Drugą zresztą, bo pierwsza miała miejsce w połowie lat 90. Po zjednoczeniu i oderwaniu, i znowu się próbowali oderwać, więc to widzimy, że tam jedno wysoko. To trwa, konflikt trwa lata i w Algierii na zachodzie już w basenie Morza Śródziemnego też przecież to nie jest od wczoraj, ale Jeszcze zdaje się nie było wcześniej tak, żeby w jednym momencie cały region miał jakieś perturbacje i to o szerszym znaczeniu. Popatrzmy na ten Pakistan, który jest już oddalony na wschód. Tam próbowano wprowadzać demokrację i co się stało? W tym momencie Pakistan jest rozdrobniony, rozbity i siły odśrodkowe wiele części kraju opanowały, tak? Znaczy ja ci powiem, że to nie chodzi, tam nie chodzi o demokrację, tam nie ma demokracji, nie było nigdy. Nikt nie próbował jej wprowadzać, to się tak może wydawać. Jak się człowiek bliżej przyjrzy, to nie chodzi o to, tylko chodzi o to, że pewna grupa, nie pamiętam dokładnie jak ta grupa się nazywa, oni się nazywają na M, gdzieś to ma zapisane, ale to, że nie rozmawiałem o Pakistanie, to tego nie przypomniałem sobie. Generalnie, kiedy wiadomo, Indie odzyskały niepodległość, czy tam uzyskały, to podzieliły się na Pakistan i na Indie, nie? Tam były walki, tam była też taka wojna domowa, powiedzmy. Były walki, miliony ludzi w jedną i w drugą stronę granicy po prostu musiało opuścić swoje domy i zginęło, też masa ludzi zginęła. I oni tam po prostu z Indii do Pakistanu właściwego przybyła taka grupa ludzi, muzułmanów, którzy jednak nie mówili w języku, bo wiadomo, Pakistan to nie jest jeden język arabski czy coś w stylu, to są różne języki. W ogóle na całym tym regionie właściwie to wszędzie są różne języki. Arabski, Sikhowie, tak, i Pasztu, Baluchistan i tak dalej. Więc to jest... Oni przybyli z Indii na tle tego eksodusu. To była taka grupa, taka kasta nawet można powiedzieć, ludzi, którzy byli wykształceni, inteligentni, bogaci i oni przejęli władzę tak naprawdę w Pakistanie. Ich jest tam 5-10% i oni tak naprawdę trzymają łapę na wszystkim. Doszli do porozumienia z miejscowymi niektórymi rodzinami wielkimi, tak zwanych wielkich feudałów, bo tam jest de facto feudalizm w dalszym ciągu. Masa chłopów i kilka rodzin, które kontrolują większość ziemi. I na tym tyle również ekonomicznym, właśnie społecznym, tam są jakieś, no może nie zamieszki jeszcze, ale są tarcia, jest niebezpieczeństwo. Oni przejęli tę władzę i pogadali się z tymi miejscowymi i to jest właśnie główny problem, który tam panuje, że no jest część grupa, jest jakaś kasa, jest część grupa, która kontroluje resztę, ta grupa może ma z 20% łącznie, nie? Tych wszystkich, co to kontrolują, służby bezpieczeństwa, armia, policja, nie? Pieniądze i tak dalej. I reszta jest biedna i na tym bazują różni terroryści i inni, do tego są te mniejszości etniczne, Pasztunowie, których jest po prostu 1/3 mieszkańców Pakistanu, oni nigdy nie chcieli żyć w Pakistanie, tylko chcieli razem z braćmi z Afganistanu stworzyć Pasztunistan, tylko Brytyjczycy ich tam podzielili, dywidę Timpera i tak dalej, żeby to kontrolować łatwiej, wiadomo. No i tu mają problemy, do tego ten wyścig zbrojeń z Indiami, te wojny, czy to wszystko ich wykańcza, korupcja i po prostu, no Pakistan to jest państwo upadłe de facto już, nie? Poza Islamabadem, dobrze, czy Karachi. Ale w ostatnich latach był taki trend, ruch do tego, by dyktaturę, która panowała w Pakistanie, ograniczyć, trochę zdemokratyzować, zwłaszcza z zachodu były te wpływy i jakieś odpowiedzi na to były. W tym momencie w Egipcie jest coś podobnego, że dyktatura, która utrzymywała ten kocioł, który był podgrzewany przecież i w całym regionie przecież ta sytuacja jest napięta od lat i silna władza była w stanie to utrzymać. W tym momencie będzie władza osłabiona, która może nie opanować tak trendów, ciągotów islamskich rewolucjonistów, radykałów, którzy tutaj właśnie, zwłaszcza z Egiptu, zwłaszcza ci Salawici, dobrze mówię? Salawici nie, Alawici to byli w tym, w Syrii. W Egipcie są Salafici. Salafici, no. To, pardon, przejęzyczenie. W każdym razie tam się narodził ten ruch pan arabski i ten radykalizm arabski też mniej więcej z Egiptu się wywodzi, więc to nie jest tak fajnie w tym momencie pozwalać, żeby ten Egipt mógł w ciągu kilku lat zostać opanowany przez tych... Znaczy, jeżeli chodzi o Egipt, to ja się spodziewam, że będzie dogrywka, prawda? To, co było z Mubarakiem, to jest tylko przygrywka. Będzie dogrywka, bo jak będą wolne wybory, a bractwo muzułmańskie w takich wyborach, w których oni uczestniczyli, ale nie zostali wybrani, bo wiadomo, ich tam Mubarak zabronił ich wyboru, ale ludzie też rzucali kartki na bractwo muzułmańskie, to oni osiągnęli około 30% w ostatnich wyborach, które tam były. Nie w tych, co teraz, tylko w wcześniejszych, za Mubaraka jeszcze. To wyobraźmy sobie, że 30% ludzi głosuje na bractwo muzułmańskie. A być może więcej. No. I teraz na tym tle, tych sytuacji, które miały miejsce, gdzie oni będą dawać proste odpowiedzi, kto jest winny. Żydzi, prawda, Zachód jest winny i zły Mubarak i jego ludzie, nie? To ich poparcie może wzrosnąć bardzo i może nawet ponad 50%, więc to jest bardzo duże zagrożenie, a armia sobie na to, spodziewam się, nie pozwoli za bardzo, więc będzie dogrywka. Będzie dogrywka w Egipcie jeszcze i armia, no zobaczymy. Będzie dogrywka, ja na pewno nie uważam, żeby to był koniec. W tym momencie chciałbym powiedzieć wszystkim słuchaczom, że audycja jest na żywo, można dzwonić. Można dzwonić na Skype'ie na kontestacja.com. Można dzwonić pod numer 222-195-321. I również tutaj włączymy na antenie. O, widzę, że problem ze Skype'em. Chyba jesteś w pakerze? Halo, halo? No, to w tym momencie zostałem sam. Nie jest to fajne. Paker jest, prawda, studentem stosunków międzynarodowych. Albo źle pamiętam. W każdym razie dokładnie śledzi temat i jest na bieżąco z tematem i mógłby odpowiadać na nasze pytania. W tym momencie się go rozłączyło niestety. I ja nie jestem tak biegły w tym temacie, więc będzie problem, jeśli on nie odzyska połączenia. W każdym razie, zobaczmy, jak wygląda Europa. Na Europę nadchodzi kryzys. Kryzys strategiczny. Będzie obejmować finanse, o czym w kontestacji mówimy. Kryzys jest również demograficzny. Gdyż narody europejskie wymierają, zaczynają wymierać. Liczba ludności w państwach nie zmniejsza się ze względu na migrację z południa, zwłaszcza w zachodniej Europie. Co to znaczy? To znaczy, że w Europie znajdują się arabskie enklawy, które w takiej sobie powiedzmy Francji możemy co jakiś czas zobaczyć w wiadomościach, jak to wygląda. Rozruby, jak są niezadowoleni, jak socjal chce się przyciąć. Jest problem. Jest problem srogi. Palą auta i tak dalej. Kolejny problem, kryzys, jaki nadciąga nad Europę, to kryzys kulturowy, o czym często mówimy w konserwie. Jaki to jest kryzys? Otóż działa propaganda lewa i niszczymy kulturę, która i tradycje, które broniły narody przed najazdami. Spójrzmy na pierwszą Rzeczpospolitą. Pierwsza Rzeczpospolita mogła być rozebrana, mogła gnić i ostatecznie zostać rozkrojona między zaborców, ale kultura była bardzo silna i bardzo ugruntowana. Dlatego po wielu latach, ale niepodległość udało się odzyskać. Spójrzmy na Czechy. Oni byli pod zaborami kilkaset lat. Nie tam ponad 123. Czy, jak niektórzy twierdzą, ponad 123 od insurekcji kościuszkowskiej do teraz, z krótką przerwą w międzywojniu. Ale Czesi mimo wszystko, mimo iż stracili elity, mimo iż byli pod zaborami kilka wieków dobrych, również byli w stanie podnieść się z tego upadku. To nam daje kultura, która jest utrzymywana, powiedzmy, w zaściankach i powinniśmy o nią dbać. Kryzys, który nadchodzi na Europę, obejmuje demografię, finanse, czyli te wszystkie długi, zadłużenie, które na razie perturbacje wywołały w Grecji. Niedługo będzie domino, które ruszy całą Europę. Zacznie się od grupy świnek, PIX, czyli Portugalia, Irlandia, Hiszpania i tak dalej, Grecja, ale w momencie, kiedy kryzys ekonomiczny można pokonać, ale nie w momencie, kiedy jest jeszcze kryzys demograficzny i kulturowy, a na południu wrze. Wrze i powiedzmy, że państwa z południowej części basenu śródziemnomorskiego nie są w stanie utrzymać tych plemion, tych grup arabskich od radykalizmu i rewolucja, która tam się rozpocznie. Co by było, gdyby ruszyła na północ? I to niekoniecznie sama rewolucja bezpośrednio, ale emigranci masowo. Trochę z Libii to widać. Co wtedy by się stało? Jakby poradziły sobie państwa w tym momencie? Jakby sobie poradziły narody, które zamieszkują zachodnią Europę? Spróbuję się połączyć jeszcze raz z Packerem. Zobaczymy, może się uda. Miejmy nadzieję, że się uda, bo będzie problem. Dzisiaj mieliśmy porozmawiać konkretnie o Libii i widzę w konspekcie na dzisiejszą audycję całą grubą stertę faktów, no ale niestety nie udaje się połączyć z Packerem. Zatem wygląda na to, iż będę musiał po prostu przeczytać to, co mam przygotowane. Moment, Packer coś tutaj pisze. No, zobaczymy, może się uda jeszcze połączyć. Czyżby się zawiesił Skype? To by było nawet całkiem możliwe. Bo lubi rozrabiać skubany. No, zobaczmy. Jeszcze moment, no. Przepraszam za te problemy, ale to jest ponade mną. Kreatora nie ma. Jestem tutaj sam. Okej. Udało się. Halo, Packer? To była moja wina czy wasza? No właśnie nie wiem. Samo czyli tak wrogi, wyszło. Halo? Jestem już. Dobrze. W tym momencie przejdźmy już do tematu tej Libii. Tak, jedziemy z Libią. O Pakistanie jeszcze przyda się kiedyś porozmawiać. Tutaj sobie tylko włoszek. W każdym bądź razie powiem tak, jeżeli chodzi o jakąś demokrację w Libii, to jedyna szansa umarła wraz z Benazir Bhutto, kiedy zginęła w Zema. Dobrze, ja. A ty może coś już mówiłeś? W tym momencie nie zacząłem jeszcze tematu Libii, zacząłem się zastanawiać, co by było, jakby Europa była bardzo słaba, a będzie, a ta rewolta na południu Morza Śródziemnego zaczęłaby mieć efekty typu emigracja masowa, typu też eksport tej rewolucji. Tak się to zacząłem sobie fantazjować, zastanawiać się, dlaczego patrzymy na ten rejon świata. Chociaż Polski to bezpośrednio nie dotyczy, bardziej zachodu Europy, ale konsekwencje byłyby odczuwalne również i dla nas. Tak, przedmówiłem chrześcijaństwo podobnie, bo po prostu Turcy by zjedli Niemców, a Arabowie z północnej Afryki Francuzów i jeszcze tam Brytyjczyków, prawda? Takim żartem, tu serio. Dobrze, ale już w tym momencie przejdźmy do Libii, tak, bo nam zostało pół godziny, a tutaj temat jest bardzo gruby. No, 45 minut, bo miałobyś 15 minut więcej. No, nie jest tak do końca, była przerwa techniczna. No, dobra, nieważne. No to lecimy z Libią. Dużo rzeczy bym tu mógł powiedzieć. wiele, tylko tak szybko przelecę, co tam powiedzmy trzeba, że Serbowie popierają Kaddafiego, bo pamiętają, jak ich Amerykanie bombardowali, że rezolucja ONZ-u była prawda i nikt się nie sprzeciwił, ale Rosja, Chiny i Niemcy po prostu wstrzymały się od głosu. I teraz Rosja i Chiny i Indie też się wstrzymały od głosu i teraz nadają, jak to się źle dzieje, że tam Zachód bombarduje, prawda? Wszystko kumplatorstwo i tak dalej. Katar się przyłączył do operacji w Libii, to jest ważne, bo to jest pierwsze państwo arabskie, wysłali tam samoloty do działań bojowych. Różne państwa już tam, Stany Zjednoczone, wiadomo, Francja, Włochy, Wielka Brytania, również Katar dzisiaj bodajże albo wczoraj uznały tę Narodową Radę Libijską, czyli tych rebeliantów, takiego organizacji. Jak to przedstawicielstwo. I co ważne, Katar właśnie. Tutaj, bo mówiliśmy ostatnio o tym, że trzeba by może broń dostarczać, prawda? Brytyjczycy się domagają, tam Turcy blokują, Niemcy też nie chcą, że to jest niezgodne z rezolucją Rady Bezpieczeństwa. To jest oczywiste, to już w ogóle nawet nie ma o co o tym rozmawiać, nie? Dostarczanie broni tym rebeliantom. A nawet te bombardowania, które teraz przeprowadzają, bo oni mieli chronić ludność cywilną, czyli bombardować te siły, które atakują i zabijają ludność cywilną, samoloty tam, co ich czy tam ewentualnie artyleria, co bombarduje, a zrobiło się tak, że wspierają kontratak tych rewolucjonistów, nie? Więc to też już jest niezgodne, no ale widzicie, jak prawo międzynarodowe działa. I właśnie Katar chce tutaj, rozmawia, właściwie już niby się dogadał z tą Narodową Radą Libijską, żeby im broń dostarczać w pierwszej potrzeby. Czyli wiadomo, pewnie jakieś kałachy, granatniki, przeciwpancerne, amunicje. Prowadzone są rozmowy z Egiptem, więc zobaczymy, jak to będzie. A, i co jeszcze ważne. Katar zaoferował się z pomocą dla tych rewolucjonistów, żeby ich ropę sprzedawać, którą tam kontrolują, wydobują, żeby mieć po prostu na broń, no i ewentualnie może na najemników. Więc widzimy, co się dzieje. Z Libii właśnie, jeżeli jesteśmy o tym eksodusie całym, no to wiadomo, już grubo ponad 300 tysięcy ludzi uciekło. Ocenia się, że codziennie z Libii ucieka 1000 do 2000 ludzi. Bardzo dużo osób ucieka do Włoch i właśnie do włoskiej wyspy Lampedusa, której grozi kwarantanna nawet z tego powodu, bo tam jest tak dużo ludzi, że nie ma już miejsca i generalnie prawie że srają pod siebie. I no co się tutaj stało? Wysepka. Tak, bardzo mała. To tam położona niedaleko Libii zresztą, wiadomo. No, uciekają. I co tutaj w tym temacie tych uciekinierów? No tam się buntują, wszczynają burdy różne, wiecie, powiem wam, po prostu ci Libijczycy, ale i też i Tunezyjczycy, na przykład taki przykład. Jak pewien proboszcz na Lampedusie właśnie przyjął imigrantów pod swój dach, że tak powiem, a oni mu podpalili plebanię, prawda? Bo chcieli wyjechać... Barbarzyńcy. Nie, no poważnie, to mnie się to w głowie nie mieściło, jak ja to o tym przeczytałem. No podpalili mu plebanię, bo był jakiś sztorm na Morzu Śródziemnym, generalnie te promy, bo oni tam odwożą, starają się ich wywozić z tej wyspy do Włoch, tam do takich obozów dla uchodźców, no ale był sztorm i te promy nie przypływały przez 3 dni, no to chłopaki poszli i podpalili plebanię, nie, prawda? Zdemolowali i podpalili. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale cóż, no. Widzicie, jaka to jest mentalność, nie? Włosi właśnie tutaj cisną Tunezję, żeby Tunezyjczycy zebrali od tych swoich imigrantów z Włoch, którzy tam uciekli, bo u nich się już uspokoiło, powiedzmy. No ale z kolei Tunezyjczycy mówią, żeby zabrali od nich Libijczyków, prawda, którzy do nich uciekli. No. I teraz się tak targują. Nawet ostatnio poleciał tam Berlusconi do Tunezji i zaproponował, że będzie płacił tam kilka tysięcy euro na łebka dla tych uciekinierów, żeby wrócili do Tunezji i założyli jakiś biznes, nie? No kilka tysięcy euro dostaną za to, żeby wrócili, nie? Po prostu tak, że widzicie, no. Włosi mają wielki problem z tymi uchodźcami, a Francuzi dla przykładu się na nich wypinają. I kiedy ci Tunezyjczycy czy Libijczycy uciekają z Włoch i przychodzą przez granicę do Francji i oni ich tam złapią, to odsyłają ich do Włoch, nie? Zamiast do Libii czy to fajna ekstradycja. Ekstratradycja. No, po prostu masakra. A Turcja tutaj w Libii na takiego mediatora chce wyjść i tutaj stara się, przejęła kontrolę nad lotniskiem w Bengazji, tam prowadzi jakąś pomoc humanitarną, prawda, i chcą tutaj się wykazać. No. A wcześniej wstrzymywali ostrzał, że tak powiem, tych Kaddafiego i tych jego ludzi. No. No i tam, no i ci cali rebelianci na tyle tej pomocy w ostatniej chwili właściwie, bo jakby dali im jeszcze ze 2 dni, to pewnie by zdobili Bengazji, znaczy Kaddafi by zrobił to jego siły. No to teraz gdzieś tak są, powiedzmy, w połowie Libii na granicy, tak między Cyrenajką a Trypolitanią i tam mają jeszcze taką małą enklawę Misratę na zachód w Trypolitanii, ale to tam w szczegóły, no. Bo wiemy o tym, że jest na przykład całe embargo na dostawy broni, prawda? A do Libii, generalnie, do Libii, a nie tylko do Kaddafiego. No i widzimy, że tutaj Katar im się dogadał, żeby im broń sprzedawać, nie? Widzicie, jak to działa, nie? Kto jest po naszej stronie, to po prostu może łamać prawo, powiedzmy. Tak. Ale przedostał się dzisiaj, czy tam wczoraj, przedostał się do Trypolisu, czy tam do jakiegoś innego portu Kaddafiego, przedostał się jakiś właśnie tutaj okręt, który wiózł, tankowiec, który wiózł tą, nie ropę, tylko benzynę, prawda? Tam ileś milionów litrów benzyny, przez tą całą blokadę, nie? Wielką. Bardzo szczelna blokada, zdolni ci admirałowie teraz. O, i właśnie, a propos, co się dzieje, jak Zachód tutaj reaguje i co działa? No to Amerykanie zapowiedzieli, że wycofują, no i wycofali swoje samoloty bojowe z ataków i generalnie wypięli się, wszyli w to Europę i niech teraz sobie Francuzi radzą, nie? Z Włochami. Chwała Bogu, żebyśmy tam nie poszli. Poza tam symboliczną jakąś pomocą transportową. Bo po prostu się wycofali i powiedzieli, że teraz oni nie będą bombardować, tylko będą co najwyżej wspomagać jakoś logistycznie. To się cieszymy. No. I teraz Kaddafi swoją część odzyska. Tak to wygląda. Nie uważasz? Swoją część? Ja wiem. Co w ogóle z tą Libią? Będzie dalej, nie? Może tak. No to panuje się tutaj nawet, że zostało nawet takie specjalne dowództwo, nazywa się Eurofor, tak, Libia, w Rzymie z siedzibą zostało stworzone w ramach Unii Europejskiej, gdzie jeżeli będzie interwencja lądowa, no przygotowują się do interwencji lądowej, nie? I nie życzę im tego nikomu naprawdę, ale po prostu no chłopaki troszeczkę... Sarkozy bardzo chce zostać prezydentem drugi raz. A Berlusconi widocznie bardzo chce, żeby jakoś przyciszyć tego skandale i to, jak jest sądzony. Bo no, przygotowują się do interwencji lądowej. To jest przygotowanie bezpośrednie, że? Takie dowództwo i żeby Zachód tam wszedł. Nie? A nikt tego nie chce, ani tego nie chce wiadomych względów Kaddafi, ani tego nie chcą nawet większość tych rewolucjonistów nie chce. Nie? I tam się pojawiają te bajki o krzyżowcach i w ogóle, no ale właśnie widzicie, że jak sobie tak wejdą, to trochę te bajki o krzyżowcach będą miały, powiedzmy, większe umocowanie, nie? I to jest niebezpieczne, no. To jest... Powiedz co konkretnie o tych krzyżowcach. To nadaje Kaddafi, że krzyżowcy bombardują go, nie? W sensie tam za. Ta rada tych buntowników też powiedziała, że... No, że też oni nie chcą, no. Że oni nie chcą, oni tak powiedzieli. Krzyżowcy bombardują, a przecież przed chwilą ta rada mówiła, żeby bombardować, bo to im pomoże. No tak, oni raz chcą, raz nie chcą, no to widzicie. No dzisiaj damy im karabiny, jutro je wycelują w nas, więc uwaga, nie? Uwaga. Ja nie wiem, no, będzie wesoło. I co się może stać tutaj? Bo to jest pytanie chyba, które nas wszystkich najbardziej, prawda, interesuje. Co się stanie z Libią dalej? No tutaj bym powiedział, że różne pojawiają się pogłoski. A że tu są synowie Kaddafiego, on ich tam ma wielu, ale jest takich dwóch twardogłowych, ten Al-Islam i Said, i jest dwóch takich jeszcze, przepraszam, oni nie są twardogłowi, są bardziej tacy liberalni, a dwóch twardogłowych jest Hamis i tam Mutu Asim jakiś. No. I generalnie jeden dowodzi tam tą gwardią i drugi tą tymi bojówkami, tymi milicjami, co Kaddafi potworzył wiernymi mu. No i pojawiła się taka pogłoska, że niby ci bardziej liberalni dwaj synowie chcą go usunąć, nie? I przejąć władzę i się pogodzić z tymi tam, co się zbuntowali, nie? Ale ci ze wschodu z kolei powiedzieli, że oni się nie zgadzają, w ogóle nie ma o czym mówić i wszyscy Kaddafi muszą odejść, nie? Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no. Ale to takie pogłoski się pojawiają, nie? Pojawiają się tu właśnie pogłoski o tym, żeby Zachód przeprowadził interwencję lądową, że już nie tylko będzie ich wspierał, powiedzmy, bronią czy bombardowaniami, nie? No, zobaczymy. I od czego tutaj zależy tak naprawdę, co się stanie z Libią, czy Kaddafi tam przetrwa, czy nie przetrwa, i zależy od tego, czy jak daleko posunie się Zachód. Czy Zachód wyśle im broń w odpowiedniej ilości, wiadomo, jakichś tam instruktorów, nie? Czy zacznie już otwarcie, całkowicie bombardować Kaddafiego, nie tylko jak on ostrzeliwuje ludność cywilną, tylko cały czas, żeby wspomóc tych rewolucjonistów, nie? Czy tego nie zrobi? Czy będzie tak trochę robił? Trochę tego, a trochę nie. Tak jak Amerykanie. Weszli, pobombardowali i uciekają, zostawiają Francuzów, nie? I Włochów. No i to od tego zależy, jak daleko posunie się Zachód. Jak bardzo pomoże. ci też może wejdzie, bo jeżeli by okazało się, że broni to za mało i te bombardowania, to czy Zachód wejdzie na przykład, zrobi inwazję, nie? To od tego zależą dalsze te losy, tak naprawdę, bo jeżeli nie wejdzie, powiedzmy, czy nie wspomoże ich wystarczająco, albo ta pomoc nie będzie odpowiednia, no nie wystarczy, no to kto wie, czy Libia się podzieli. No bo ty, ja rozumiem, ja bo jesteś za tym, że się podzieli, tak? Taki masz no, pogląd. Ja nie odwołuję swoich słów sprzed paru tygodni, z tamtej audycji, którą parę tygodni temu prowadziliśmy na ten sam temat. I dalej twierdzę, że dojdzie do jakiegoś podziału, bo Kaddafi mimo wszystko jest silny. Silny jest tym, że Europa jest słaba i niezdecydowana, a buntownicy są też silni tym, że Kaddafi jest słaby. No. I po prostu buntownicy zostaną w tej wschodniej Libii, utworzą Cyrenajkę, a Kaddafi myślę, że utworzy Trypolitanię i dojdzie do jakiegoś status quo w końcu. Nie spodziewam się, żeby Europa jeśli wejdzie, no to się przestraszy i wyjdzie, bo tak ten Zachód jest bezjajeczny. Jak coś już robić, no to robić, tak? Jeżeli do interwencji ma dojść, no to powinna to być interwencja już z przytupem, żeby obalić jednych drugich i wprowadzić coś, co będzie pasować Europie i co nie będzie zagrażać Europie. A jak Europa tak trochę chce, trochę nie chce, no to trochę tego Kaddafiego będzie cisnąć, aż ten Kaddafi, no powiedzmy nawet, że wejdzie, no to zostawiam sobie tych rewolucjonistów, którzy przecież odwrócą się od Europy. Tam wspomnijmy, że Al-Kaida bardzo tutaj aktywnie już zaczyna działać. Są no, takie doniesienia no właśnie, wywiadu no właśnie. Angielskiego. Nawet się spodziewam, że Europa tak trochę sobie, jeśli wejdzie, to tak sobie trochę wejdzie, trochę pobuszuje, wpuści tych rewolucjonistów, no ale rewolucjoniści będą, oni są czym są mocni? Oni są mocni słabością Kaddafiego. A w momencie, kiedy Europa wyjdzie, a Kaddafi nie będzie taki jeszcze do końca rozbity, no to on jeszcze z tej pustyni tak, to może możemy się spodziewać, jeżeli by poszło pod tego podział Zimbabwe i tak dalej. Kolejnej wojny. No i tu jeszcze o tej Al-Kaidzie właśnie, że oni ostatnio ukradli po prostu pociski rakietowe z Libii. Z jednego ze składów, w związku z tym, że tam nikt tego nie kontroluje, za bardzo jest burdel. Ukradli i przerzucili sobie do Mali, czyli na południe, tam do Afryki, mają tam bazę, Al-Kaida. Czyli tam generalnie powiedzmy, no Al-Kaida, wszystkie te grupy takie, nie, które określamy tym mianem, bo to nie jest jako jedna centralizowana organizacja, tylko raczej rzesza grup, które się pod tym manifestem, że tak powiem, Osama Bin Ladena podpisują. Nie? No i takie cyrki tam się dzieją i oni też tam mają pewne wpływy, no i zobaczymy. Ja nie wiem, szczerze mówiąc, co będzie, ale raczej stawiam na to, że któraś strona wygra i chyba to jednak będą ci rewolucjoniści, bo po prostu oni, Zachód nie może tego zostawić, bo jeżeli on to zostawi i podpiszą tam jakiś pokój czy coś, nie, no to Kaddafi sobie nie odpuści, jak kiedyś będzie miał okazję, bo Amerykanie gdzieś się zaangażują znowu, albo coś, albo będą wybory we Francji, czy tam we Włoszech, no to ruszy, nie? Ruszy i ich załatwi, no. Ale jak oni, nawet ci rewolucjoniści wygrają, to też nie będzie dobrze, bo nie wiadomo, co się stanie z tą rewolucją. Demokracji tam nie będzie, nie oszukujmy się. I jeżeli oni wygrają, to będą wyżynać ludzi Kaddafiego. Duża część Libii, co najmniej 1/3, to jest za Kaddafim, no. Oni przelali krew, mordowali jedni drugich, rodziny, dzieci, bombardowali i po prostu to jest nie do przebaczenia, nie? Będzie wojna domowa. Czy ona będzie bardziej jawna, czy mniej, no. I to ale zostanie będzie na lata, to zostanie na lata, to nie będzie. Zostanie na lata, więc tu żadne rozwiązanie nie jest dobre. Najlepsze rozwiązanie było takie, żeby jeszcze 2 dni pomędrkować i pozwolić Kaddafiemu zdobyć Bengazi, no ale nie pozwolono mu na to. Zachód myślał, to jest największy błąd i to jest tragiczny błąd. Zachód myślał, że Kaddafi jest taki słaby, że oni go zajmą, nie? Więc nie pomogli na początku, że znaczy ci rewolucjoniści, że go pokonają, więc nie pomogli na początku. A jak zaczęli pomagać, to oni już stracili większość sił, no i teraz jest pas, nie? No właśnie. Teraz jest dupa blada, a Kaddafi, jeśli przeżyje, to co? No przecież Kaddafi nie bał się zestrzeliwać samoloty cywilne. że to jest terrorysta, który był u władzy, który się zdołał... Ale zrehabilitowali go. No tak, zrehabilitowali go. Teraz wciski były, Berlusconi całował go po dłoniach. Jak on teraz jest zrehabilitowany, to znaczy, że już jest okej. Okay. No tak, rozumiem. Tak, spłacił swój tak dług wobec społeczeństwa. Jest człowiekiem honoru, tak. Z tymi kilkoma miliardami dolarów, co zapłacił odszkodowań. No. Tak, no... Mimo wszystko, został trochę ugłaskany. Ale teraz jest wkurwiony, no to on jak odzyska Trypolitanię, no to on będzie... Na co on będzie się oglądać? Na nic. On, że to będzie państwo terrorystyczne. A w momencie, kiedy wygrają rewolucjoniści, również to będzie państwo terrorystyczne. No i w tym momencie siły jakieś, które twierdzą, że ten temat jest niewygodny, znowu rozłączyły nam ostatniego sprawiedliwego Packera, gościa naszego. No matko boska, no. Może ktoś zadzwoni. Przypominam, na Skype'ie kontestacja.com można dzwonić również telefonicznie pod numer 222-195-321. Ja spróbuję się tutaj połączyć jeszcze raz z Packerem, a tymczasem mamy problem techniczny. No i cóż, no zastanawiamy się, jakie to mogą być skutki, co to może się wydarzyć. To nie jest dosyć łatwy problem, to nie ma to tamto. Tu jest poważny problem. Europa się wpakowała w niezłe bagienko. Z jednej strony głupio było patrzeć na bombardowanie cywili i no, można zrozumieć to, iż państwa zachodniej Europy w jakiś sposób interweniowały, ale zastanówmy się, w jaki sposób. W tym momencie państwa Europy Zachodniej stworzyły sobie na południu wroga. Jeżeli wygra Kaddafi, to on nie będzie miał żadnych skrupułów, żeby bombardować, zestrzeliwać samoloty, żeby wspierać terrorystów, którzy będą atakować zachodnią Europę. Jeśli wygrają buntownicy, to jacy są ci buntownicy? Oni zmieniają co chwila słowa. Przed chwilą mówili, że proszę bardzo, bombardujcie Kaddafiego, a w tym momencie już mówią, że to krzyżowcy bombardują. Że to wrogowie Libii. Jeżeli wygrają buntownicy, to zostanie też państwo terrorystyczne. Dlatego spodziewam się, iż z kolejnej strony Europa szykuje interwencję. Jeśli do interwencji lądowej dojdzie, to będzie to interwencja, spodziewam się, bezjajeczna, która stworzy kolejne problemy, a nie rozwiąże. I myślę, spodziewam się, że najlepszym rozwiązaniem w tym momencie, poza akcją całkowicie zdecydowaną, żeby wjechać w Libię i ustanowić rząd, który będzie w jakiś sposób przyjazny dla Europy, nie będą to ani ci buntownicy, ani Kaddafi. No, nie spodziewam się, żeby Europa postanowiła wkroczyć na całego do tej Libii, bo to za duże koszty, bo to opinia publiczna durna, bezmyślna. Więc drugim rozwiązaniem, które jest możliwe, to i które jest względnie bezpieczne, to podzielenie Libii między buntowników a Kaddafiego. W tym momencie będą dwa państwa, które będą skierowane przeciwko Europie, ale głównym ich celem będzie nawzajem wykluczenie drugiej części z gry. Trypolitania kontra Cyranejka. Zarazem front będzie gdzieś przebiegać na pustyni. I w tym w takim momencie ludzie, cywile, nie będą wyżynani w ten sposób, jeżeli by jedna strona wygrała albo druga. Jeśli jedna strona wygra, to będzie katastrofa humanitarna, gdyż będą wielkie represje. I to na ostro, konkretnie na ostro wyżynanie się, wojna domowa. Jeżeli wygrają buntownicy, to samo. Tylko, że niekoniecznie tak zorganizowane będzie więcej linczu. Będzie to się różnić formą pewną. Ale skutki będą te same. Będzie wojna domowa. Zwłaszcza, że to jest cywilizacja taka, gdzie jednostka się nie liczy. W Europie, kiedy były wojny, represje i morderstwa masowe były, ludobójstwa były masowe. Mimo, że w Europie jednostka jest bardzo ważna. A tam na południu ważniejsza jest grupa, więc każde mordy masowe będą o szerszej skali. Witam, Packer, udało ci się połączyć. Ja tu... Tak. Zdradziłeś moją prawdziwą ksywę, a tak złapią mnie teraz ci, co mnie rozłączają i będzie kuku, nie? Ale dobra, trudno, trzeba prawdę mówić, nie? Słuchaj, powiedz mi, ile my mamy jeszcze czasu tutaj w audycji? W tym momencie mamy jeszcze 5 minut mniej więcej. O, to dobrze akurat, to dobrze. Nikt nie dzwoni. Ja się nikt nie dzwoni? Ktoś zadzwonił w ogóle, czy nie? No właśnie nie. Czuję się trochę zawiedziony. Może nas nie słychać, może oni nas nie słyszą. No przepraszam, proszę nam zadzwonić, czy nas słychać, bo może godzinę gadamy. Wy tu na czacie siedzicie, ale nas nie słyszycie. No właśnie. No właśnie. To nie wiem, może o czym jeszcze możemy powiedzieć? No ja tu się zastanawiam, co to by było, kiedy by Europa wkroczyła, co by było, gdyby wygrał Kaddafi, co by było, gdyby wygrali buntownicy i stwierdziłem, że najlepszym rozwiązaniem byłoby w tym momencie, kiedy już jest namieszane w tym kotle przez Sarkoziego ile można, wejście na całego, zrobienie po swojemu, żeby nie buntownicy i nie Kaddafi. Ale tego się nie spodziewam, bo Europa jest bezjajeczna. Więc drugim rozwiązaniem, które uważam za prawdopodobne od paru tygodni, jest podział Libii. Wtedy będą naprzeciw siebie, mimo że wrogie Europie, ale przede wszystkim przeciwko sobie. Cyrenajka i Trypolitania. Na tym to by można było zarobić. No w sumie z drugiej strony też, ale chyba nie na broni, bo... Jak to nie? Słuchaj, no przecież ta broń będzie wycelowana potem w nas. A nie, to takie proste im granatniki jakieś, kałachy, nie, żadnych rakiet, no bez przesady. Awionetki jakieś, Cessny. Jeszcze bombarduje jak w czasie pierwszej wojny światowej. I tu po lewy. O, tak, a to same się będą rozbijać. Dobrze. Słuchajcie, no... Co będzie, zobaczymy, co będzie. Nic nie będzie dobrego na pewno. Ani tu... Kaddafi wygra, to się będzie mścił na Zachodzie, nie? Wygrają rewolucjoniści, to Al-Kaida będzie tam buszować, a co się z tą rewolucją przemieni, to też nie wiadomo, nie? Zwłaszcza, że okolica wrze. A jak się podzielą, no to będą dalej ze sobą walczyć. Też będzie dla nas zagrożenie i koszty. Ale no moment, no jak będą walczyć ze sobą, no to będą walczyć ze sobą. I to mimo... Będą, ale jak już przestaną... Jak przestaną, no to mimo wszystko nie będzie katastrofy humanitarnej, nie będzie ludobój. Ależ będzie cały czas, przecież oni uciekają na potęgę, moment, będą uciekali front, dalej, nikt nie front będzie gdzieś tak na Saharze, tak? Nie, no oni uciekają, słuchaj, na te Włosi. Widzisz, co by było, jakby to był XIX wiek? No co by było? Wyobraź sobie, jak jest XIX wiek. No. Wielka Brytania, bo Włoch jeszcze nie ma, na przykład jest początek XIX wieku. I Wielka Brytania siedzi na Malcie, trzyma te Lampedusę i co robi? Jak no wkracza, robi divide et impera i zajmuje teren, ma kolejną. Ale już nawet nie musi zajmować, bo powiedzmy, że nie chce zająć. Robi tylko, że uciekają ci ludzie do niej. No. Bo właśnie dlaczego kiedyś ludzie nie uciekali, powiedz mi? Tak w XIX wieku, w XVIII wcześniej, dlaczego oni tak masowo nie uciekali? Też wojny były, nie? No bo były częściej. I nie było dokąd. No a dlaczego nie było dokąd? No bo nie wpuszczali. No, a znaczy co robili, żeby nie wpuścić? Jak leciała, płynęła barka na Maltę, to co robili Brytyjczycy? No, ja się spodziewam, że po prostu brali intercepcja, znaczy jak to po polsku? Przechwytywali barkę i albo się odwracasz, albo... albo się nie ma, no. Takie kaliber parę centymetrów. No, teraz nikt tych barek nie zbombarduje, prawda? A tak samo jest na Wyspach Kanaryjskich. Przecież tam są cały czas obozy dla dziesiątków tysięcy uciekinierów różnych z Afryki, no. Którzy tam płyną na byle czym, no. Na kawałce deski popłyną nawet, jak nadadzą jej sterowność. I ci Hiszpanie mają wielkie problemy, no po prostu to są tysiące ludzi, dziesiątki tysięcy ludzi co roku i nie ma co z nimi zrobić, bo nikt ich nie chce w Afryce przyjąć, zastrzelić ich się nie zastrzeli, ani nie zatopi, nie? A trzeba ich żywić. No bo przecież oni na siebie nie będą zarabiać, bo... No bo nie będą, no bo wezmą... No, po prostu... Przyjeżdżam do Europy, to z jakiej racji mam zarabiać na siebie? No. Więc widzicie, jaki to jest problem, nie? Kiedyś to by było prosto rozwiązane, teraz... Kiedyś ludzie nie uciekali, bo wiedzieli, co ich czeka, nie? Jak ich tam nie będą chcieli przyjąć. No a teraz co? Nikt ich nie chce przyjąć, a i tak uciekają, bo nikt ich krzywdy nie zrobi, nie? No ja nie mówię, żeby ich pozabijać, ale widzicie, co się dzieje, nie? Są problemy potężne, no i żadna opcja tu nie jest dobra, co w tej Libii się stanie, no. Tak naprawdę, żadna, no. No. Trzeba było się nie mieszać. No trzeba było właśnie tego nie robić. No i teraz chwała Bogu, że to jest daleko od nas i my nie mamy tego problemu. Trzeba było obserwować i w razie czego interweniować, jakby było coś bardzo przeciwko Europie, a tymczasem Europa demokratycznie zadziałała. Nie zabawiła się w politykę, w konsekwencje strategiczne, które będziemy odczuwać przez najbliższe 50 lat, bo resentyment w tych Arabach libijskich pozostanie. Wkurwienie na Europę, porządne. Już 300 tysięcy ludzi, które wyemigrowało, a pewnie ucieknie więcej, nie? Jak widzą, że ich biorą... No to jest chore podejście, nie branie pod uwagę żadnej różnic kulturowych, że... Nie jest nic brane pod uwagę, tylko żeby wygrać kolejne wybory i to ma być polityka. No. Jeżeli tak ma wyglądać polityka, no to teraz wiemy, dlaczego jest taka zgnilizna, rozkład i tak dalej. To naprawdę nikt do nas nie zadzwonił dzisiaj. No dzisiaj już chyba, no nie wiem. No. A to może ktoś... Ostatnia szansa, no możecie do nas zadzwonić, chyba że nas naprawdę nie słyszą. Ty, ale może ktoś ich blokuje. No może ktoś ich blokuje. Tak jak kontestatora, kreatora. No, więc no, kurtka wodna. Dobrze, motyla noga. To w takim wypadku kończymy powoli temat, bo chyba wyczerpaliśmy. Chyba, że masz jeszcze... Znaczy nie, rozmawiać to byśmy mogli, ale nie mamy prawda czasu, bo... Mam nadzieję, że wrócimy jeszcze, że porozmawiamy kiedyś o innych regionach, o Azji Środkowej, o Azji Południowo-Zachodniej, Pakistan, te obszary. Może zrobimy specjalny program o... Powiem tak. Dementalizmie. Powiem tak. Bardzo bym chciał. Powiem tutaj nieskromną tajemnicę, iż z kreatorem planujemy również taki wątek, co którąś audycję poruszać temat kolejnych państw. Jak one wyglądają od środka, wewnętrznie i na zewnątrz, jaka kultura i tak dalej. I regionami również pojechać, więc na pewno będzie okazja, żeby prawda, porozmawiać i z tobą. Bo po poprzedniej audycji były bardzo zadowolone głosy, że o, fajny gość. Że gada ciekawie. Więc tutaj przekazuję pochwały od słuchaczy. Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że teraz też się podobało. No tylko, że nikt nie dzwoni, no. No to może tak byli zafascynowani tym, co mówimy, że... Miejmy nadzieję. Nie mogli wyjść ze zdumienia i nie byli w stanie kliknąć, żeby zadzwonić. No, no chyba, że nas odcięli. Albo ich odcięli. Ale mamy ten, ale audycja się pojawi, prawda? Bo tak, audycja się nagrywa i się nagrywa. Jeszcze się nagrywa, więc... W końcu udaje ją się uploadować na serwer, więc będzie wesoło. Zatem w tym momencie kończymy. Tutaj po tej stronie był Jabolissimus, po tamtej stronie był... Ostatni Sprawiedliwy, tak. I to była konserwa o Libii, kontestacji która i ta audycja będzie retransmitowana również w niepoprawnym radiu. Dobrze. Jeszcze szukam tu jakiegoś dżingla, żeby zakończyć wesoło, radośnie. Wybiła wasza ostatnia godzina! Rozbieracie! Migiem! No fucking compromises! Pozdrawiamy jeszcze kreatora, którego dzisiaj mamy. I kończymy jeszcze raz dżinglem, którym zaczęliśmy. Go! Żeby nie stracić w żaden sposób im przeszkadzać w tym, co robią. Z prostego względu. Podłapanie przestępców jest policja. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom, tym, co każą nam robić. Podłapanie przestępców jest policja. Natomiast jako ofiary tego przestępstwa powinniśmy podporządkować się tym właśnie bandytom. You stupid one! Posiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! No to cześć. To była konserwa. Żegnamy wszystkich. Dobranoc.